geleceksin diye ödüm kopuyor. Ellerim kadehte, gözüm kapıda. Geleceksin diye ödüm kopuyor. Bu perişan yerde beni bu halde, bu perişan yerde beni bu halde. Göreceksin diye ödüm kopuyor. Göreceksin diye ödüm kopuyor. Dışarıda yağmur var, aldırmıyorum. Masamda resmin var, kaldırmıyorum. Sevdiğim şarkıyı çaldırmıyorum. Duyacaksın diye ödüm kopuyor. Dışarıda yağmur var, aldırmıyorum. Masam resmin var, kaldırmıyorum. Sevdiğin şarkıyı çaldırmıyorum. Duyacaksın diye ödüm kopuyor. Ben böyle değildim inan eskiden. Ürpermezdim böyle ayak sesinden. Belki dönüp bana beni yeniden seveceksin diye ödüm kopuyor. Seveceksin diye ödüm kopuyor. Beni yargılıyor her gün anılar. Kırdığım kadehte pişmanlığım var. Beni yargılıyor her gün anılar. Korkma durmam burada sabaha kadar. Korkma durmam burada sabaha kadar. Kızacaksın diye ödüm kopuyor. Kızacaksın diye ödüm kopuyor. Dışarıda yağmur var, aldırmıyorum. Masamda resmin var, kaldırmıyorum. Şarkıyı çaldırmıyorum. Duyacaksın diye ödüm kopuyor. Dışarıda yağmur var, aldırmıyorum. Masamda resmin var, kaldırmıyorum. Sevdiğin şarkıyı eskiden. Ürpermezdin böyle seveceksin diye.